در خواب گفتن هاتف مر عمر را که چندین زر از بیت المال به آن مرد ده که در گورستان خفته است. آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت تا که خیش از خواب نتوانست داشت. در عجب افتاد که این معهود نیست، این ز غیب افتاد بی مقصود نیست. سرنهاد و خواب بردش، خواب دید کامدش از حق ندا، جانش شنید آن ندایی کسل هر بانگ و نواست. خود ندا آن است و این باقی صداست. ترک و کرد و پارسیگو و عرب فهم کرده آن ندا بی گوش و لب. خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ، فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض می گردند هست. گر نمی آید بلازیشان، ولی آمدنشان از عدم باشد بلی. زان چه گفتم من ز فهم سنگ و چوب، در بیانش قصه‌ای هشدار خوب.